ένα μπουρδέλο που έχει ταβατζή. Καλέ! Ποιος είναι ο ταβατζής? Η κυβέρνηση και η υπουργή της. Letzte Weihnacht hab ich mein Herz dir geschenkt. Du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt. Um mich dies Jahr verpfützen, von Tränen zu schützen, schenk ich mein Herz in Liebesfällen. Nur noch wie im Speziellen. Η βρωμιά έχει πάει σύννεφο, το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή σας. Το σύννεφο της βρωμιάς έχει σκεπάσει όλη την Ελλάδα. Χθες το είπα κομψά, ο ΠΚΠ, ένας οίκος ανοχής. Σήμερα το πιο, θα το πω άκομψα, ένα μπουρδέλο που έχει ταβατζή. Ποιος είναι ο ταβατζής? Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της. Με υπερβολές τώρα, τα λέει ο κύριος Ανεστίδης, είναι αγροτοσυνδικαλιστής όπως λέμε από τον μπλόκο των Μαλγάρων πάνω στην Βόρεια Ελλάδα και είπε, αποφάσισε στην σύνδεση αυτή να τα πει όχι τόσο κομψά όπως θα είχε πει την προηγούμενη μέρα, οπότε απασφάλισε και πολύ καλά έκανε δηλαδή και άρχισε να τα λέει τα πράγματα όπως λέμε με το όνομά τους. Ποιος είναι ο ταβατζής? Η κυβέρνηση και οι υπουργοί της. Και, απαντώ εγώ. Δεν χωράει άλλο. Φραπές, τι σας είπα χθες, τους κρατάει από τα παπάρια, από τα καρύδια. Και τους λέει, κύριε Ανεστίδη, λίγο να προσέχουμε τις εκφράσεις μας, τηλεόραση σε βλέπουν και παιδιά. Τι σας είπα χθες, τους κρατάει από τα παπάρια. Τελείωσε, τελείωσε, τελείωσε. Το λεφτά υπάρχουν, τελείωσε το δώσ' τα όλα, τελείωσε αυτή η λογική του να τάζεις με τα χρήματα των πολιτών. Και εδώ ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αυτής της κυβέρνησης, ο κύριος Ανεστίδης λοιπόν, απασφάλισε και τα λέει τα πράγματα κανονικά όπως ακριβώς τα νιώθουμε, τα πιστεύουμε και τα βλέπουμε όλοι. Ή η συνάδελφος δημοσιογράφος του είπε να μην τα λέει αυτά γιατί βλέπουν και παιδιά. Στην τηλεόραση, τα οποία παιδιά σε όλα τα άλλα μέσα, από κινητά, iPad, τα βλέπουν όλα, τα ξέρουν όλα. Αυτά που ακούν από την τηλεόραση τους φαίνονται πεδαριώδη, γιατί με αυτά που έρχονται αντιμέτωποι στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες οθόνες, πραγματικά είναι για να γελάς. Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε χριστουγεννιάτικα, άκρος χριστουγεννιάτικα, με τις εικόνες που μας δημιούργησε ο κύριος Ανεστίδης, γιατί μπορεί οι αγρότες να έχουν αυτή την άποψη, όμως η χώρα προχωράει και έχει στείλει και εκπρόσωπο. Στο Eurogroup, τι εκπρόσωπο, ο πρόεδρος του Eurogroup, όλη την Ευρώπη την κρατάμε εμείς. Έχουμε στείλει τον Πιερακάκη εκεί. Δεν ξέρω, θα έχει χρόνο να ασχοληθεί με την ελληνική οικονομία. Μην ασχολείται με την ευρωπαϊκή οικονομία και να αφήσει πίσω εδώ εμάς. Που πάμε τόσο καλά και έχουμε πετύχει τόσα πολλά στην καλύτερη στιγμή και φύγει από εδώ και ασχοληθεί με τους άλλους που πεινάνε. Δεν πάνε και τόσο καλά. Τους έχουμε ξεπεράσει. Τρώνε τη σκόνη μας. Οι Γερμανίες, οι Γαλλίες έχουν κρίση. Οι τράπεζές τους χρεοκοπούν, είναι προμνημονίων, ενώ εμείς εδώ βασιλιάδες τα βλέπουμε όλα αυτά και γελάμε. Όλο αυτό λοιπόν με τον Έλληνα εκεί είναι τιμητικό για τη χώρα. Φτάσαμε στο σημείο να είναι Έλληνας Υπουργός Οικονομικών αυτός ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup. Για σκεφτείτε το. Για σκεφτείτε το. Με μια απόσταση η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο. Της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα. Φτάσαμε στο σημείο να είναι Έλληνας Υπουργός Οικονομικών αυτός ο οποίος προεδρεύει στο Eurogroup. Για σκεφτείτε το. Το πόσο χάρηκα δεν περιγράφεται. Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Απλήστως. Και στέλνουμε τον Πιερακάκη. Βρε, στείλε το φραπέ εκεί πάνω να τα κάνει όλα γιάιντα, να τελειώνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτοί είναι άνθρωποι. Ο φραπές, ο μαγειρίας, τυχεροί καταρχάς, τυχεροί άνθρωποι. Κερδίζουν τζόκερ, φανταστείτε να κερδίσουν τα ευρωπαϊκά τζόκερ, τι έχει να γίνει. Και πώς θα καταφέρουν να φέρουν σε ίσωμα την γερμανική, γαλλική και τις άλλες οικονομίες που δεν πάνε και τόσο καλά, την ευρωπαϊκή γενικότερα οικονομία και στείλαμε τον Πιερακάκη που εντάξει, ω, και τι έγινε. Ενώ ο Φραπές, έτσι όπως τον είδαμε, ο Ξυλούρης δηλαδή, ο Γιώργης, ο Τζίτζης, δεν ξέρω πού πηγαίνει ο τόνος, Όλα αυτά λοιπόν, φραπές, ξυλούρες, τζίζις, λούφας, τανάλιας, παραθυράκιας, όλοι αυτοί θα μπορούσαν στην Ευρώπη να αναδείξουν τα ταλέντα της Ελλάδας και να φτιάξουν τις οικονομίες εκεί των άλλων χωρών, έτσι κι αλλιώς ευρωπαϊκά κονδύλια και ελληνικά μέσα σε αυτά τρώγανε και συνεχίζουν από ό,τι φαίνεται να τρώνε. Με τον γνωστό τρόπο. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει καλέσει τον Αλβανό που έπεσε το καλοκαίρι στον Άραχθο για να σώσει τα παιδάκια, τον Γκόγκα Λεβιάν, και του διαβάζει την πολιτογράφησή του. Θα ακούσουμε τι ακριβώς του διάβασε. Έχουμε αφαιρέσει την επανάληψη των λόγων, ουσιαστικά είναι σαν όρκος κάτι. Έχουμε αφαιρέσει την επανάληψη των λόγων από τον Αλβανό και έχουμε αφήσει μόνο τον Έλληνα υπουργό, τι υπουργό, τον Έλληνα πρωθυπουργό να διαβάζει το κείμενο. Ορκίζομαι να φυλάω το πίσι στην πατρίδα. Υπακοή στο Σύνταγμα. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Και τους νόμους του κράτους. Πα, πα, πα, πάρε κυρίε. Και να εκπληρώνω ενσυνείδητα. Το ψηλό σου ή το χοντρό σου. Τα καθήκοντά μου. Να χέσεις θες. Ως Έλληνας πολίτης. Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι. Ο έλατο, έλατο, τι ωραία που αρπάζεις. Βρε, θα σε κάψω μια βραδιά και ας έχει μπάτσου στα κλαδιά. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πού το βλέπετε αυτό το έργο? Αυτό το έργο πού το βλέπετε, σε ποια ταινία? Την καταστολή. Είναι ο υπουργός της καταστολής, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, και πήγε στη Βουλή για να ζητήσει το λόγο από τους βουλευτές που του λέγανε από κάτω ότι είχε καταστολή αυτές τις μέρες στους αγρότες, και βγήκε να πει ότι πού το βλέπετε αυτό το έργο της καταστολής. Δεν υπάρχει καταστολή στους αγρότες, δεν υπάρχουν τραυματίες, δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι βλέπουμε εμείς όλες αυτές τις μέρες, τώρα 15 μέρες, όσα έχουμε δει εδώ και εκεί και πάνω και πιο κάτω, τα βγάζει η φαντασία μας, δεν είναι πραγματικότητα. Μας έβγαλε τρελούς για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και το έκανε με το γνωστό πασοκικό αθάνατο ύφος. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Πού το βλέπετε αυτό το έργο? Αυτό το έργο πού το βλέπετε, σε ποια ταινία? Την καταστολή. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης? Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει από το πάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο. Αλήθεια, υπάρχει κάποιος τραυματίας αγρότης? Μετάξανε κάτω και το χτυπούσανε με το σίδερο στο κεφάλι. Μετάξανε κάτω. Και είναι άρρωστος ο άντρας μου. Έχει καρδιακά προβλήματα. Όχι, ο άντρας μου έχει δισκοειδή λύκο και δεν μπορεί, δεν κάνει ούτε να το χτυπήσουν ούτε τίποτα. Γιατί ανοίγει εύκολα πληγές του και τον χτυπήσανε. Κάτω, τον πατούσανε και την κοπέλα και χτυπήσανε και μάνα τον, πήγαν να τον τραβήξω. Έχουμε μήνα πρωτοφανή αστυνομική βία. 16 μέρες. Υπάρχει τραυματίας αγρότης? Τώρα όμως μας δείχνει έναν τραυματία. Άνθρωπος τραυματίστηκε πριν από λίγη ώρα. Πήγα να σπάσουν το κλειό και μας μπορούσαν να σπιτάξει κάτω, να χτυπούσαν, μισή ήταν αυτά και μας λέγανε θα μας βρίσουν μου νόμινα. Κύριε, λοιπόν, αυτή είναι κατανοητική. Έχει τραυματιστεί στο κεφάλι, έχει τραυματιστεί στο κεφάλι την ώρα που προσπάθησαν να ανέβουν τα τρακτέρ, να περάσουν, να σπάσουν τον κλειό των αστυνομικών. Η κοινή γνώμη στην Ελλάδα λέει ότι αυτές τις μέρες η αστυνομία είχε καταστολή και έδιρε τους αγρότες. Και μας πετάξανε χημικά μέσα στο πρόσωπο. Σπρώχνανε γυναίκες, μικρά παιδιά, μεγάλους ανθρώπους στον κρεμό κάτω να τους σκοτώσουν. Αστυνομικός έριχνε καπνογόνα στον άνθρωπο που ήταν ανυπόθυμος. Μα σοβαρά, σοβαρολογείτε? Αλήθεια, πού απευθύνεστε? Σε ηλιθίους? Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι? Πολύ καλά τα λέει ο Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχει ούτε μία μαρτυρία που να επιβεβαιώνει ότι είχαμε επεισόδια, ότι τους πέταξαν κάτω, ότι ήταν πεσμένοι και τους χτυπούσαν από πάνω με τα σίδερα, ότι δεν πήγανε στο νοσοκομείο τραυματίες. Πολύ σωστά τα λέει και βάζει την κατακλείδα στο τέλος. Τι είμαστε, ηλίθιοι που απευθυνόμαστε? Ηλίθιους, έλατε, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος, προς τον ίδιο βέβαια. Εκτός αν όλα αυτά που γίνανε, ο Χρυσοχοΐδης δεν τα θεωρεί επεισόδια, τα θεωρεί κάτι πάρα πολύ ελαφρύ που δεν αξίζει καμίας αναφοράς. Δεν είπε όμως μόνο αυτό, το συνέχισε. Μα σοβαρά, σοβαρολογείτε? Αλήθεια, πού απευθύνεστε? Σε ηλιθίους? Τι είμαστε εδώ μέσα, λωτοφάγοι? Λοιπόν, όχι ψέματα. Ούτε εσείς, ούτε εσείς. Ούτε εσείς, ούτε εσείς. Όχι ψέματα λοιπόν. Όπως επίσης Να μην λέτε ψέματα άλλα εδώ περί πλαστικών σφαιρών. Δεν διαθέτει η Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία, σφαίρες πλαστικές. Τι ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα τώρα. Τα ακούνε και οι άνθρωποι έξω και θα νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε εδώ μεθόδους καταστολής. Πού να τις βρούμε τις πλαστικές σφαίρες. Για όνομα του Θεού πιάνω. Τον πνίγει το δίκαιο. Δεν μπορεί να ακούει για την ελληνική αστυνομία που είναι άψογη. Περνάει ο κόσμος και τη χειροκροτάει. Ότι δεν έχει δώσει και δικαιώματα η συγκεκριμένη αστυνομία, οι δυνάμεις, καταστολής, τίποτα απολύτως. Αυτό με τις πλαστικές σφαίρες, αστυνομικός το κατήγγειλε ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου, Γιώργος Πικράκης. Οι αγρότες λένε ότι χρησιμοποιήσατε σε βάρος τους πλαστικές σφαίρες. Και αναρωτηθήκαμε αν κάνετε χρήση πλαστικών σφαιρών. Εντάξει, αυτό καλύτερα αρμόδιο να απαντήσει το αρχηγείο, αλλά εμένα η εμπειρία μου τουλάχιστον δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Έχετε πλαστικές σφαίρες, κύριε Πικράκη. Να είμαι κοντά. Έχετε πλαστικές σφαίρες. Εντάξει, υπάρχουν υπηρεσίες που έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν, αλλά στην αντίληψή μου δεν έπεσε κάτι τέτοιο, τουλάχιστον σε εσάς, στην επεισόδια. Ναι. Μας λέτε ότι υπάρχουν υπηρεσίες, λοιπόν, επειδή το ρωτούσες, Δημήτρη, και επέμεινες, υπάρχουν υπηρεσίες όπου συνάδελφοί σας διαθέτουν αυτού του είδους τον οπλισμό. Έτσι, με πλαστικές σφαίρες. Υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες οι οποίες χρησιμοποιούν αυτόν τον οπλισμό για συγκεκριμένα, όχι Εβραίο σίγουρα, αλλά και υπηρεσίες, κύριε Πικράκη. Είναι οι ειδικές δυνάμεις που έχει η αστυνομία. Ναι, αλλά με όλα αυτά όμως βγαίνει ένα συμπέρασμα αυθαίρετο σίγουρα ότι η ελληνική αστυνομία έχει εξαπλώσει ένα δίχτυ καταστολής και δεν αφήνει κανέναν να ανασάνει, δεν αφήνει κανέναν να διαδηλώσει, να κινητοποιηθεί, κάτι που είναι εντελώς άδικο. Τι ψέματα είναι αυτά που λέτε εδώ μέσα τώρα. Τα ακούνε και οι άνθρωποι έξω και θα νομίζουν ότι εμείς εφαρμόζουμε εδώ μεθόδους καταστολής. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πού το βλέπετε αυτό το έργο? Αυτό το έργο πού το βλέπετε, σε ποια ταινία? Την καταστολή. Πού το βλέπετε αυτό το έργο? Την καταστολή. Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή? Πού το βλέπετε αυτό το έργο, την καταστολή? Ακούμε όλα αυτά και τα λένε οι βουλευτές και θα νομίζει κανείς ότι όντως έτσι είναι και στην ελληνική κοινωνία, έξω, σε διαδηλώσεις, σε πλατείες, το βράδυ, στην Αθήνα, στο κέντρο, στα μπλόκα, στις κινητοποίησεις των αγροτών και άλλων κοινωνικών ομάδων. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Το λέει ο υπουργός, ο οποίος είναι ευτυχισμένος με την αστυνομία, του βγήκε και με τον πρωθυπουργό Αγκαζέ προχτές το Σάββατο, ήταν το βράδυ, και κάναν αλκοτέστ. Όχι δυο τους, ήταν η αστυνομία στον μπλόκο εκεί στην Κολοκοτρώνη και στα δύο. Και ήταν εκεί, πήγε ο πρωθυπουργός εκεί με ένα τισερτάκι απλό, με ένα μαύρο, και ο Χρυσοχοΐδης με ένα μπουφανάκι. Και φυσήξαν και οι δύο, βγήκανε καθαροί, δεν είχαν πιει, με τα πόδια πήγανε. Αλλά βλέπανε πώς γίνονται οι έλεγχοι. Να έχεις πιει και να πας στον μπλόκο και να δεις και τον πρωθυπουργό της χώρας, τον Μητσοτάκη, να σου παίρνει, να σου κάνει αλκοτέστ και να πας μετά να λες. Ήμουν τόσο μεθυσμένος που είδα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη εκεί να με ελέγχουν για τις ποσότητες αλκοόλ στο αίμα μου. Αυτά λοιπόν τα πάρα πολύ ωραία με το συννεφάκι που ζει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Δεν ζει βεβαίως σε συννεφάκι, λέει ότι μπορεί να πει, κάνοντας το άσπρο μαύρο, το κάνει από την πρώτη μέρα που μπήκε στην πολιτική και το συνεχίζει στην πέμπτη φορά που είναι υπουργός δημοσίας τάξης, αυτό το κρίσιμο υπουργείο που επί ημερών του έχει δοξαστεί το ξύλο, η καταστολή, τα δακρυγόνα, τα χημικά. Και οτιδήποτε αντιδημοκρατικό μπορεί κανείς να βάλει στο νου του. Τώρα που είπαμε αντιδημοκρατικό, υπάρχει το δημοκρατικό όμως κίνημα, το κίνημα δημοκρατίας του Κασελάκη, το οποίο δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει, γιατί έβγαλε μια ανακοίνωση και λέει να κάνουμε ένα συνέδριο όλοι μαζί. Η σύνεδροι θα είναι όλα τα μέλη που θα χωρέσουν όλοι αυτοί, δεν ξέρουμε, και αυτοί θα αποφασίζουν πώς και αν θα συνεχίσει το κίνημα δημοκρατίας. Αυτό το εάν είναι μια μαχαιριά στην καρδιά της δημοκρατίας. Το συνέδριο θα είναι για όλα τα μέλη, καθώς όλα τα μέλη θα είναι ισότιμοι σύνεδροι χωρίς ενδιάμεσα όργανα ή μηχανισμούς. Μαζί θα αποφασίσουμε εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας. Ωραία συνεπιάς, Εάν και πώς θα συνεχιστεί το κίνημα δημοκρατίας για την καταστατική ανασυγκρότησή του, για την οικονομική βιωσιμότητά του και για την κυβερνητική προοπτική του. Γιατί δεν θα κοιμηθώ όλη νύχτα. Θα μαζευτούν όλοι δηλαδή να αποφασίζουν ότι τελειώσαμε και κλείνει το μαγαζί και θα φύγουν, θα πάρουν καρέκλες, λάπτοπ και θα εξαφανιστούν. Και έτσι θα πάει για διακοπές. Βαρέθηκε ο Κασελάκης προφανώς. Είχε έρθει για διακοπές πέρυσι το καλοκαίρι. Του κάτσε ένα κόμμα. Θα γινόταν ίσως πρωθυπουργός. Το κόμμα διαλύθηκε. Πήρε ένα άλλο κόμμα. Τα βαριέται όλα αυτά. Θέλει να φύγει τώρα, πάει Αμερική. Να στολίζουν και κανένα δέντρο. Και κάθεται εδώ και ασχολείται με τους μπιχλαραίους. Πώς η Ελλάδα θα γίνει δημοκρατία και θα έχουμε δημοκρατικό κόμμα και ρεπουμπλικάνους και άλλα τέτοια. Πάρα πολύ ωραία. Και βγαίνει και ο Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, στη Βουλή και προειδοποιεί τους αγρότες και τους κουνάει το χέρι. Όχι τους αγρότες τους δικούς του, τους γαλάζιους, τον Ξυλούρι, το Χασάπι, το Φραπέ, το Μαγειρία και τους λοιπούς, τους άλλους τους αγρότες, τους καλούς. Όσοι ξεπεράσουν τα όρια, όσοι φτάσουν παρακαλώ, σημείο παρακαλώ, να παρακαλώ. Η μετακίνηση των πολιτών θα υποστούν και τις συνέπειες του νόμου. Όποιος τολμήσει ελάτε. Αντιμέτωπος με την κοινωνία θα υποστεί και τις συνέπειες. Και Ξυλούρης αντιμέτωπος με την κοινωνία ήρθε, αλλά δεν αντιμετώπισε καμία συνέπεια. Και ο Στρατάκης, ο Χασάπης, τα ίδια. Και ο Μαγειρίας με αυτά που λέγανε μέσα στη Βουλή, στο ναό της Δημοκρατίας. Όμως εκεί δεν κούνησε κανένα δάχτυλο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και κανένας βουλευτής. Έβλεπαν και τα θεωρούσαν όλα αυτά πολύ φυσιολογικά. Όμως όταν οι αγρότες βγαίνουν να διεκδικήσουν φτηνό πετρέλαιο, φτηνά εργαλεία, λοιπάσματα και όλα τα υπόλοιπα, κανονική ζωή δηλαδή, για να παράγουν αυτοί και να τρώμε εμείς εδώ, ό,τι πιο φρέσκο γίνεται. Εκεί κουνάει το χέρι ο Μαρινάκης. Στα λαμόγια τα δικά του με τίποτα. Και δεν είναι μόνο οι τέσσερις που πήγαν, είναι και άλλοι, και ο άλλος στην Κρήτη, επίσης νεοδημοκράτης, αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, με το 1700 που πήρε εκεί. Δεν έχουμε κουνήματα δαχτύλων. Στους άλλους αγρότες που τολμάνε να διεκδικήσουν, έχουμε κουνήματα των δαχτύλων. Και αν δεν κουνάμε το δάχτυλο, έρχεται η δικαιοσύνη. Όπως λέει ο Θωμάς Μόσχος από την Καστοριά και τους στέλνει κλήσεις. Μόλις μας ήρθε κλήση από τον Άριο Πάγο, να πάμε να καταθέσουμε για αυτά που λέμε για την ευλογιά και ότι θα μπορούσε να έχει γίνει εμβολιασμός και να σωθεί αυτή η κατάσταση, ότι με αυτές μας τις δηλώσεις βοηθάμε στη διασπορά της ευλογιάς. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Κλήσεις, αυτά που είδαμε στην εξεταστική δεν βλέπουμε, εμείς διασπείρουμε την ευλογιά. Καταλάβατε τι έχουμε να πολεμήσουμε. Ωραίος και ο Άριος Πάγος, μπράβο, καλά κάνει και ζητάει από τους αγρότες το λόγο γιατί διασπείρουν οι αγρότες την ευλογιά στα ζώα και γιατί είναι αυτοί υπεύθυνοι για την ασθένεια και όλο αυτό που έχει γίνει και με το συγκεκριμένο θέμα. Και βγαίνει και τα λέει βεβαίως στα μπλόκα και από κάτω τα γιούχα ακούγονται πλουσιοπάροχα, δίδονται έτσι πλουσιοπάροχα. Απλίστος, όπως λέει και ο ακαδημαϊκός, ο Μαγειρίας, όπως έλεγε στην Εξεταστική Επιτροπή. Το βασικό μέλημα όμως της κυβέρνησης, αυτό σας νοιάζει, αυτό μας νοιάζει όλους, το είπε σε μια κομματική σύσκεψη ο πρόεδρος της κυβέρνησης και πρέπει να το μοιραστούμε. Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας σε ατομική προκοπή. Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό. Σε ατομική προκοπή. Βλέπουμε τη γραβιέρα εξ αποστάσεως. Βλέπουμε το κεφαλοτήρι εξ αποστάσεως. Σε ατομική προκοπή. Βλέπουμε το κασέρι εξ αποστάσεως. Αυτό σημαίνει μια παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Μια παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Μου ραγίζει την καρδιά! Letzte Weihnacht hab ich mein Herz dir geschenkt. Du hast mich gekränkt und es weiter verschenkt. Μια παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Άμα τα ακούω εγώ αυτό το... Νοιάζεται τους πολίτες. Μη χρουσοζεύσεις γυναίκα! Μη χρουσοζεύσεις! Πρέπει να έχουμε ελπίδα! Ελπίδα και παντοχή! Αχ, τι ελπίδα και χωριγό! Nun ist es offenbar, was für ein Narr ich war. Küsst ich dich heute erneut, hätte ich es bald bereut. Μια παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Το μόνο σίγουρο. Κάντε το, γιατί νοιάζεται Αυτή η παράταξη τους πολίτες, θέλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το έλεγε και στους άλλους. Κάποιους πολίτες τους νοιάστηκε, είναι η αλήθεια, πάρα πολύ. Τους δικούς της, εκεί τα γαλάζια λαμόγια. Και σύμφωνα με αυτά που έχουν βγει. Γιατί υπάρχουν και άλλα που δεν έχουν βγει, όπως πριν ένα χρόνο τέτοια μέρα, δεν ξέραμε τίποτα για ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για μαγειρία, ούτε για Σεμερτζίδου, τίποτα. Δούλευε όμως από κάτω το σύστημα. Οπότε και τώρα, να είστε σίγουροι, κάποια συστήματα δουλεύουν και νοιάζεται αυτή η κυβέρνηση τους πολίτες. Βγαίνει και η βούλτευση. Η βούλτευση, μια σατυρικός καλλιτέχνης, συνάδελφος όσο δεν πάει, έχει αφήσει πίσω τον Τζολιά και όλους τους υπόλοιπους, stand-up comedy, όποτε βγαίνει στα παράθυρα και κάνει συγκρίσεις των τωρινών μπλόκων των αγροτών με τα κολχόζ της Σοβιετικής Ένωσης. Ελάχιστη τιμή. Είναι χαμηλή μεγαλύτερη επιδότηση στο ρεύμα και μεγαλύτερη επιστροφή στο πετρέλαιο. Προσέξτε. Ναι. Είναι χαμηλή οπωσδήποτε η τιμή του ρεύματος αυτή τη στιγμή. Εάν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, δεν είμαι αρμόδια γι' αυτό και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Τώρα, εγγυημένες τιμές στην ελεύθερη οικονομία δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, έτσι. Και μου κάνει πάντως δεν σας βλέπω αισιόδοξο ότι θα λήξει αυτή η κατάσταση. Δεν βλέπω καμιά αισιοδοξία. Πρωτοστατεί και το κουκουέ που δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ. Κουκουέ τώρα τι σας πείραξε. Ναι, εντάξει. Συγγνώμη, μας λέει ότι στη Σοβιετική Ένωση ήταν όλα τέλεια. Και τους είχε στα κολχόζ από το πρωί στο βράδυ να βγάζουν την όρμα τους. Που δεν μπορώ να φανταστώ μπλόκα στα κολχόζ. Κουκουέ τώρα τι σας πείραξε. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Όταν δεν έχει την απειλή, είναι ένα εντάξει. Και έτσι και κάποιες λέξεις κομβικές και σταματάει εκεί μη κουβέντα. Εδώ λοιπόν κάνει τη σύγκριση ότι είχαν στη Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει λήξει από το 89, τα κολχόζ, πολύ σύγχρονη και ρεαλιστική σύγκριση, και δεν βγαίνανε τότε με τα τραχτέρ, τα κολχόζ, τα οποία κολχόζ ήταν ίδιοι αγρότες, θα βγαίνανε κατά των εαυτών τους. Ωραία, τα παρουσιάζει με ωραίο τρόπο, έχει ένα δίκιο, το είπε τη μία μέρα, την Παρασκευή το πρωί, αλλά έπρεπε να το πει και σε άλλη εκπομπή. Βλέπω ότι είχατε πριν, πιο πριν, είχατε κάποιον... Κύριο Τζέλα. Μάλιστα. Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Να βγάζει τα τρακτέρ. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Εδώ βρίσκει την ωραία δημοκρατία και λέει διάφορα πράγματα. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήκανε όλα. Δεν τον ρώτησα τότε. Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς. Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς. Στα κολχόζ θα βγάζεις τρακτέρ. Στα κολχόζ θα βγάζεις τρακτέρ. Ιδού το ερώτημα λοιπόν από τη Σοφία Βούλτεψη. Αυτό αν το ρωτάς. Εμένα λέει γιατί με ρωτάς. Μα δεν τη ρώτησε κανείς. Μόνη της αρχίζει να τα λέει όλα αυτά. Μπλέκει κολχόζ, μπλέκει το Τζάβες, μπλέκει το Λένιν με διάφορους τρόπους εκεί. Είναι πάρα πολύ ωραία πραγματικά, χωρίς κείμενα. Αυτοσχεδιάζει. Δεν πατάει σε κείμενα. Είναι τέτοιο ταλέντο που και μπράβο σε όσους την ψηφίζετε δηλαδή. Φαντάζομαι για αυτούς τους λόγους την ψηφίζετε. Επειδή μπορεί χωρίς κείμενα να σταθεί και να παράξει γέλιο. Πλουσιοπάροχα το δίνει και μπράβο της. Εδώ η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2.11.10.80.880 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Γεια σας παιδιά, Κατηλένα Τουρκολόγος από Χανιά. Κάποτε σας είχα πάρει και σας είχα πει την ετυμολογία της λέξης Μπογδάνος. Τώρα λοιπόν πριν από λίγο που άκουσα το Θήμιο να μιλάει για τον παλιάνθρωπο Ξυλούρη. Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το χραπές. Ποιο είναι? Το Τζιτζής είναι. Το Τζιτζής. Το προσωνύμιο του δεν είναι Τζιτζής, είναι Τζιτζής, που είναι τουρκική και αυτή η λέξη και Τζιτζής σημαίνει Τζουτζούκος. Να ο Τζουτζούκος, ο Μπουμπούκος. Μην το έχουμε μπλέξει, παιδί μου, τι είναι όλοι αυτοί. Μπουμπούκος μου. Α, μπράβο. Λοιπόν, ο πρόγονός του λοιπόν που πολέμησε τους Τούρκους και μετά δεν ξέρω ποιους άλλους ήταν φαίνεται Γλυκούλης. Δεν ξέρω. Πολέμησε τους Τούρκους και το λέγανε Τζουτζούκο, πώς τους πολέμησε. Ο πιστίος, ποιος ξέρει τώρα. Λένε και τα τεκνά. Είναι λέμε Τζιτζή αυτός. Δηλαδή είναι τεκνό, είναι Γλυκούλης. τώρα. Α, αυτό υπονοούσαμε, Τζουτζούκο, ωραίο. Μ' αρέσει. Δεν γνωρίζω. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πολλά λουλούδια του Μπαξέ ήταν συμφοιτητές μου παλιά στην νομική της Κομωτινής, μεταξύ των οποίων και ο Φλωρίδης, που είναι 2-3 χρόνια μεγαλύτερος από μένα. Mm. Το παρατσούκλι του Φλωρίδη, λοιπόν, στην νομική Κομωτινής, που ήταν τότε φανατικός Πασόκος, ήταν ο υπουργός Τάναϊφ Χαρτοφυλακίου. Από εκεί και πέρα, ό,τι καταλάβετε, καταλάβατε. Τον είδατε σήμερα που κατήντησε και τι κατήντησε να λέει. Γεια σου, κουκλέ, τι κάνεις? Ω, καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ο φίλος που ζω για φιέβες του Σκουίν είμαι. Οπα, α, είδες που σε ανέφερα προχθές. Άκουσα, αλλά σε πήρα για να σου κάνω παράπονα. Βάλε με στη θέση μου, τι είναι. Ξεκινάει ο Μαρκόνι να τα πει ισπανικά, μεξικανικά, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τον κόβεις το καλύτερο εσύ. Μη μα το κάνεις. Αυτό είναι το καλύτερο. Μάλλον δεν έχω αίσθηση του καλύτερου κι εγώ. Κάπου έχω χαλάσει. Κάπου έχεις χαλάσει, δεν ξέρω τι. Έλα. Μάκη. Μάκη λέω. Ποιο Μάκη? Ποιο είναι ο Μάκη? Όχι ο γνωστό. Εγώ δεν τα έλαβα φουράτα, είπαμε. Συνάδελφο, καταλάβω. Ω, τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε, εμείς δεν πίνουμε φραπέζα, ούτε έχουμε τίποτα να κερδίσουμε τον Ζόκερ κατά λάθο. Μάκη τώρα, λέγε, τι θες. Τι να θέλω, άνθρωπε μου, δεν βλέπω να το πάρει τη γέννηση φανταστική. Όχι, δεν τα βλέπει. Τα βλέπω. Αυτό μου πει να μου πει αν τα βλέπω, τα βλέπω. Το θέμα είναι ότι οι τίμοι έντιμοι αγρότε είναι αυτό στον δρόμο, στον μπλόκα. Εμεί εδώ πέρα τι κάνουμε. Τι κάνετε? Δηλαδή το βλέπω εκεί πέρα στα μπλόκα. Όπω μου γράψα και στο Twitter. Το τίμιο ψήνω. Άμα το τρώγανε φραπέζα από όλα αυτά. Θα ήταν μια χάτα, ενώ α πούμε δεν το χαρέχω την προγραφία που το γράφω και τα αγαγό. Θα το τρώνε εκτό απλώ του αγρότε. Άμα είναι φραπέζα, θα σα αρέσει. Θα σου αφήνω. Εγώ τι φταίω να ανέχομαι όλη τη βλακεία όλου του κόσμου τούτου. Τι φταίω? Αυτό ακριβώ. Αυτό ακριβώ. Καθόμαστε και τα βλέπουμε. Εγώ τι φταίω? Εσύ τι φταίω? Δεν ξέρω. Εμεί πάνω που τα πληρώνουμε φταίμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αν μα λέγανε φραπέζα, θα βγάλαμε περισσότερα και θα αρκεζόμουν και καταλάβω. Α, τελειώσει κάπου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Επιτέλους, ρε Μπαρδεσιονάτη. Έλα, τι είναι, προσπαθούσες ώρα? Ναι. Και τι να κάνω εγώ τώρα? Ήθελα να σου πω ένα ποίημα και ένα ανέκδοτο. Έλα, έχω τόση ώρα, ξέχασα το ανέκδοτο. Πες το ποίημα, δεν πειράζει. Πω το ποίημα. Είμαι επηρεασμένος από Καβάφη, από Τσίπρα, από Νίνο και πώς θα είναι τον άλλο τραγουδιστή, Οικονομόπουλο. Οχ, οχ, οχ, ναι. Λοιπόν, πάρε μια βαθιά ανάσα. Θα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια, να έρθεις να είναι μαζί ο δρόμος. Τις πίτσες, τις μακαρονάδες και τα τόσ, μη φοβηθεί. Άλλωστε τέτοιος θα είναι που είσαι, σίγουρα θα κατάλαβες σουβλάκια τι σημαίνουν. Αυτό ήτανε. Γιατί δεν ήταν καλό? Ναι, ναι, απλά τελείωσε, δεν ξέρω. Και μήπως έχει κι άλλο, ήταν απολαυστικότατο. Συνέχεια σε επόμενο τηλέφωνο. Αυτό μήπως το έχεις ακούσει από εμάς? Μήπως κλέβεις, μήπως το έχεις ακούσει από εμάς? Αυτό. Ναι. Όχι. Όχι. Το έχεις πει. Ίδιο ακριβώς. Σα βγεις στον πηγεμό για τα σουβλάκια. Να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Έτσι μπαλότσα που έγινες, με 250 χοληστερίνη, ήδη θα το κατάλαβες τα σουβλάκια τι σημαίνουν. Ρε μαστουρωμένος είσαι. Είμαι. Χασισωμένος. Όχι. Ρε πας καλά ρε. Τα έχω κομμένα, εδώ και δύο χρόνια. Δεν φαίνεται. Ναι ρε, απλά δεν τ' άκουσα, μπορεί να μην τ' άκουσα. Ναι, ναι, συμπτωσάρα, άι από εδώ χάμω. Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Αυτό το οποίο πάντα ισχυριζόμουν ότι πρέπει να είναι το κεντρικό μέλημα της οικονομικής μας πολιτικής. Πώς θα μετατρέπουμε τη συλλογική μας πρόοδο, την πρόοδο της οικονομίας μας, σε ατομική προκοπή. Αυτό σημαίνει μια παράταξη λαϊκή η οποία νοιάζεται τους πολίτες. Εμείς τι μπορούμε να κάνουμε? Ευχέλαιο. Απλά και καθαρά. Δίνουμε εδώ λύσεις. Να, ευχέλαιο είναι μία λύση για αυτά που λέει Μητσοτάκης, επειδή σας νοιάζεται. Και μια άλλη λύση αν έχετε πονοκέφαλο. Εσείς τι κάνετε όταν έχετε πονοκέφαλο? Ξεματιάζεστε. Είμαι σίγουρος, το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού λαού θα πει ξεμάτιασμα. Μετά έκανα ντεπών, κάτι, ξέρω εγώ, ανελγητικό, ξέρω, αντιπηρετικό, κάτι τέτοιο. Όχι, δεν πιάνουν αυτά. Το ξεμάτιασμα, συγγνώμη, πιάνει. Το φάρμακο δεν πολύ πιάνει. Έχουμε εδώ μια μαρτυρία της τραγουδίστριας Εβίτας Σερέτη, η οποία μας λέει πώς ακριβώς σώθηκε από τον πονοκέφαλο. Ο Σταμάτης Γονίτης έχει μιλήσει πολλές φορές ότι με την πίστη του μπορεί και μετακινεί αντικείμενα. Τι έχει κάνει προσωπικά σε μένα? Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο, πηγαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε ένα ντουέτο που κάναμε μαζί και είχα τρομερό πονοκέφαλο. Και του λέω: Σταμάτη, δεν νιώθω καλά. Και Έβαλε το χέρι του στο μέτωπό μου, είπε μία προσευχή, δηλαδή προσευχήθηκε στον Χριστό ο άνθρωπος και μου πέρασε. Μου πέρασε ο πονοκέφαλος. Μπορώ να το πω με μεγάλη ειλικρίνεια και με σιγουριά. Η Εβίτα δεν έχει πονοκέφαλο. Το λέει με σιγουριά. Να λοιπόν που πρέπει να βρείτε κάπου το γονίδι και να του πείτε να σας ακουμπήσει. Είναι θαυματουργό το χέρι του γονίδι, αλλά να κάνει και προσευχή ταυτόχρονα και να περάσει ο πονοκέφαλος. Τελοπών, τέλος. Τελοπών Βελόπουλες την έφερε. Είναι ο γονίδης καλύτερος σε αυτά τα πράγματα. Και επίσης, όπως και ο Βελόπουλος, μιλάει για τον ελληνικό λαό. Ο Έλληνας έχει ιστορία χιλιάδων ετών και παραπάνω. Είναι ο λαός του φωτός. Εμείς δώσαμε τα φώτα στους λαούς. Ακόμα και τα άστρα που βλέπουν οι επιστήμονες έχουν ελληνικό όνομα. Όλα τα πάντα και οι αριθμοί. Και ξεκινάει ο αλφαβητός μας από το Α έως το Ω. Αγαπώ. Δεν είναι τυχαίο. Άρα λοιπόν σου λέει, αν καταφέρουμε και κάνουμε τους Έλληνες πρόβατα, όλη η γη είναι στα πόδια μας. Αυτό που γίνεται και αυτοί που μιλάνε είναι πρόδρομοι του Αντιχρίστου. Αν και πιστεύω ότι τώρα τελευταία αυτό που γίνεται γίνεται γιατί επιτρέπει ο Χριστός να γίνει, γιατί είμαστε όλοι Αντιχρίστοι. Αν ερχόταν ο Χριστός αυτή την εποχή στη γη, με αυτά τα δεδομένα δεν θα ήταν χριστιανός. Επιτρέπει ο Χριστός και γίνονται όλα αυτά. Και καλά ξηγέται. Λοιπόν, αλλά δεν μας αφήνει. Είμαστε δικά του παιδιά, ειδικά οι Έλληνες. Είναι ο λαός του και καλά ξηγέται. Μάγκας. Ξηγέται πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα σχόλιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί όπως ακούσατε, είπε ότι κάποιοι προσπαθούν να κάνουν τους Έλληνες πρόβατα. Άρα εισόδημα, να το πούμε και έτσι, jackpot και όλα τα υπόλοιπα. Λαός τώρα μέρος δεύτερον. Καλό μεσημέρι, Είσαι από Ναύπακτο. Τι να κάνω εγώ τώρα. Ήθελα, μπορείτε να μεταφέρετε στο Ελληνοφρένεια. Με καταλάβετε. Τι να καταλάβω. Για την Ελληνοφρένεια θέλω να κάνω μια παρατήρηση για. Κάντε. Όσα σχόλια και να κάνουν για το Μητσοτάκι και για τους φραπέδες, δεν βγαίνει τίποτα. Τίποτα. Μητσοτάκι θα έχουμε για πάντα γιατί είναι ο καλύτερος. Όχι, φυσικά. Τι κοροϊδευόμαστε τώρα και χάνουμε το χρόνο μας. Θέλω να βγαίνει πάντα. Αξίζει όλη η οικογένειά σου. Να σε καλά. Δεν υπάρχει. Έχουμε τον καλύτερο και ψάχνουμε τώρα τις αντακαταστάτες. Έλα τώρα. Αγαπάω σαν εκπομπή. Καλά κάνεις, αλλά να αγαπάς και το Μητσοτάκι λίγο παραπάνω. Θέλει τη στήριξή σου. Όχι, όχι, όχι. Ούτε ο ζωγραφιστών. Τι έγινε τώρα, τι αλλαγή ήταν αυτή. Αποστολή. Έλα. Άκουσε με σε παρακαλώ. Πρόπερσι πήγαμε πρώτη φορά στη ζωή μας εδώ στο Ηράκλειο, λέει, να ακούσουμε τον Καρά λίγο πριν το τέλος του Φουκαριάρη. Και έβλεπα εκεί πέρα ένα τύπο και ήταν στο πρώτο τραπέζι. Περνούσαν οι λουλουδούδες και πετούσε τα λουλούδια έτσι. Πώς έτσι, δεν σε βλέπω. Έτσι, καταλαβαίνω. Τα δείχνεις τώρα. Άκου τώρα. Σαν τρικάκια. Τα λουλούδια, άκου τώρα. Και έκανε χιλιάδες ευρώ λογαριασμό. Και έλεγα, ρε φίλε, τι κάνω εγώ. Σήμερα αυτός ο τύπος πιάστηκε εδώ στο Ηράκλειο, μεγάλος αγροτοσυνδικαλιστής, με 1,7 εκατομμύρια ευρώ να έχει κλέψει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, και ήταν κάθε μέρα στις τηλεοράσεις για τον αγώνα των αγροτών. Μήπως είχε κερδίσει και κάποιο τζόκερ, μήπως δεν τον έβλεπε στα προπατζήγα, τον έβλεπε μόνο στον Καρά. Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία, τζόκερ? Α, ναι, μπορεί, ναι. 1,7 θα τα ακούσετε σήμερα, ο τύπος ήταν και πρόεδρος, άκουσε σε παρακαλώ να δεις. Ναι, αλλά είχε 3 φορές τη βδομάδα έχει κλήρωση του τζόκερ, δεν ξέρεις. Όχι, όχι, ήταν μεγάλο αγρότος συνδικαλιστής και ήταν και πρόεδρος στους εργαζομένους. Στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Απ' έξω μου τα λες. Ναι, πώς τα καταφέρνω όλοι αυτοί και μπαίνουν έτσι. Και εγώ δεν μπορώ και ξυπνάνε πολύ πρωί. Ξυπνάνε πολύ πρωί. Βέβαια. Και αδράχτουνε τη μέρα. Ναι, ναι, ναι. Ο Ρούτε είδες τι είπε χθες. Ο Ρούτε. Ναι, ο γενικός. Αυτό που έχουμε στο σπίτι για το ίντερνετ. Όχι, όχι. Ο Ρούτε, αυτό. Μακάρι να ήταν αυτός, αλλά δεν είναι αυτός. Είναι ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Δεν λες το άλλο τραγούδι του Στρομάη που λέει Ρούτε, παπαρούτε. Όχι, Αποστόλη, μας είπε χθες να ετοιμαζόμαστε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαν οι παππούδες μας, οι προπάπους. Άσε, παιδί μου, τώρα με πιερακάκι στην Προεδρία. Τώρα, έλα σε παρακαλώ. Ποιος έχει να φοβηθεί? Φοβερό, φοβερό. Είναι σφιχτός και σκληρός. Έλα. Έλα. Τι τα κάνεις? Τι τα κάνω, καλά είμαι. Είδες παλικάρια που είμαστε εμείς οι κριτικοί? Αν είστε. Ό,τι λέμε το κάνουμε. Τώρα. Για πες μου τώρα εσύ που είσαι παλικάρι από την Εύβοια, αλλά ξυγνώμη, θα έρθει στο Ρέθυμνο. Όχι, δεν θα έρθω. Εντάξει. Δεν θα έρθω. Θα αντισταθώ στους κριτικούς, στους Ρεθυμνιώτες. Δεν πειράζει, θα σταματήσει τουλάχιστον να πάμε μια βόλτα το σκύλο στην παραλία. Το σκύλο. Λαλαλαλαλα. Θα το πάμε. Ωραία, θα σου δώσω το τηλέφωνό μου. Όπα. Έλα, έρχομαι.